oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 6 grudnia ma być niedzielą handlową, jest rządowy projekt w tej sprawie. Lekarze apelują, aby w czasie pandemii koronawirusa nie zaniedbywać leczenia innych chorób. Gotowe są już projekty ustaw dotyczące reformy sądownictwa, w tym Sądu Najwyższego. Rząd planuje jednorazowo zwiększyć liczbę niedziel handlowych w przyszłym miesiącu. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dziś projekt ustawy, która m.in. zezwala na handel 6 grudnia bieżącego roku. W uzasadnieniu projektu autorzy zwrócili uwagę, że w grudniu standardowo przewidziane są dwie niedziele handlowe. W tym roku wypadają one 13 i 20 grudnia. Jednak z powodu epidemii koronawirusa potrzebne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej. 15 362 przypadki zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu ostatniej doby, poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 674 osoby, najwięcej od początku pandemii. Prawie 15 tysięcy chorych wyzdrowiało, wykonano prawie 48,5 tysiąca testów. W czasie pandemii koronawirusa nie zaniedbujmy leczenia chorób, apeluje prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Wielu pacjentów z poważnymi chorobami, na przykład układu krążenia, przerywa leczenie, nie zgłasza się do lekarza, dodaje dr Michał Sutkowski. Mi się już zdarzali pacjenci, którzy z powodu zawału albo udaru, pomimo próśb, groźb, błagań zarówno moich, jak i moich współpracowników czy rodziny, zostawali w domu. Tylko to się nie kończy dobrze. Zwykle się nie kończy dobrze, dlatego, bo trudno udar czy zawał leczyć w domu naprawdę i jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Więc zdarzają się nawet aż tak dramatyczne sytuacje i to wcale nie są rzadkie. Doktor Sutkowski radzi pacjentom, żeby nie rezygnowali z leczenia i wizyt u lekarzy, bo nie w każdym przypadku wystarczy teleporada. Projekty ustaw dotyczące reformy sądownictwa są już gotowe. Informację potwierdził minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej. Zapowiedział, że kolejnym etapem będzie wewnątrzkoalicyjna dyskusja na ten temat. Ustaliliśmy, że naprzód te projekty dotyczące tak ważnej sfery, jaką jest dokończenie reformy sądownictwa, zostaną omówione wewnątrz koalicji, aby zostały zaakceptowane i później konsekwentnie, lojalnie przez całość obozu Zjednoczonej Prawicy były popierane. Więc są już gotowe i teraz czekają już na naszą pracę merytoryczną, spotkanie w ramach koalicji, które ostatecznie zatwierdzi i będziemy mogli je forsować. Minister Sprawiedliwości mówił, że projekty dotyczą sądownictwa powszechnego, a także Sądu Najwyższego, nie podał jednak głównych założeń. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej policjanta. Według informacji komendanta stołecznego policji, kontuzję funkcjonariusza miał spowodować wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbieramy dowody w tej sprawie, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej jednego z funkcjonariuszy w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanym z zabezpieczeniem Sejmu w trakcie demonstracji. Postępowanie to prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Włodzimierz Czarzasty twierdzi, że został zatrzymany przez policjantów, pchnięty na maskę samochodu i unieruchomiony siłą. Do zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu podczas pikiety w okolicach Sejmu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że sowieckie władze zamordowały w 1940 roku ponad 22 tysiące polskich oficerów. Rozgłośnie Swoboda i Echo Moskwy publikują też obszerne fragmenty komunikatu polskiej ambasady w Moskwie w sprawie zakłamywania historii zbrodni katyńskiej przez prokremlowskie środowiska. Jak informowało wczoraj Polskie Radio, związane z Kremlem Rosyjskie Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, kilka dni temu zorganizowało konferencję naukową, w trakcie której negowano odpowiedzialność NKWD i kierownictwa Związku Sowieckiego za zbrodnię katyńską. Polscy dyplomaci pracujący w Moskwie w specjalnym komunikacie napisali, że taka wersja historii uwierzytelnia stalinowskie mordy. Historyk rosyjskiego memoriału Nikita Pietrow tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem, że takie zakłamywanie historii jest potrzebne Kremlowi i bezpośrednio Władimirowi Putinowi dla kreowania negatywnego obrazu zachodnich sąsiadów. W świadomości rosyjskich mas próbuje się zakorzenić myśl, że na Zachodzie wszystko jest przeinaczane i na tej podstawie propaganda kreuje obraz Zachodu jako wspólnoty budżety państw, które odrzucają decydującą rolę Rosji w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami i narzucają poczucie winy, co osobiście dotyka Władimira Putina, o czym on sam mówił nieraz. Rzecznik polskiej ambasady w Moskwie, Łukasz Cudny, w uzupełnieniu do komunikatu podkreślił, że należy koncentrować się na ochronie prawdy o II wojnie światowej i pamiętać o odpowiedzialności NKWD za zbrodnię katyńską. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 7 na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej oraz nad Zatoką Gdańską. W całym kraju pogodnie, słaby i umiarkowany wiatr z kierunku południowo-zachodniego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład robot odkurzający Roomba. Teraz taniej o 500 zł. I tylko do jutra elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić polskie jabłka za 2,49 za kilogram, a kawę mieloną Chibo Family za 8,99 za 500 gramów. Oferta ważna od 24 do 30 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bo możesz także kupować na Carrefour.pl i odbierać zakupy jak chcesz, w sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Przypominamy, że nasze sklepy w galeriach handlowych pozostają otwarte. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługiejżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Bohaterze domu. W tym roku zima zaskoczy wielu, ale nie Ciebie. Wybierz ekogroszek Equation Gold. Wartość opałowa 26 megajouli. Już za 17,46 za 20 kg. Zamów tonę, a przywieziemy ją gdzie chcesz za 49 zł. Regulamin znajdziesz w sklepie. Leroy Merlin. Już teraz Black Week w internetowym sklepie Lidla. Codziennie nowe rabaty, nawet do 80%. Dzisiaj w lidlowych, czyli niskich cenach kupicie artykuły domowe. Zapraszamy na Black Week na www.lidl-sklep.pl. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I tylko do jutra rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 13. Za chwilę rozrywka. Ale wcześniej coś, o co Państwo prosili, gitary. Zatem rozgrzewka. You gotta keep them separated. separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Drink them up. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Drink them out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Drink them out. You gotta keep them separated. Hey, hey, don't be no mind. If you're under 18, you won't be doing any dying. Hey, hey, come on and play. Ale narobili hałasu, że aż wióry z głośników leciały. 12 minut po godzinie 13. Czas na potyczki ze Szwedem. Już, już, panowie, już cichutko. No. A myśmy się nie przywitali. Może się przywitać wpierw i dopiero skecz, czy nie? Tak, to powinniśmy się przywitać przed skeczem. No to przywitajmy się przed skeczem, może. Michał Migała? Łukasz Szwed. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że się spóźniłam. Nic się nie spóźniłaś. Nie? Pierwszy raz przyszłaś punktualnie. Co do dnia? A więcej, co do tygodnia. Nie zdążyłem nawet jeszcze nic zamówić. Dla ciebie kawa i ptyś? Czy w tej kawiarni nie mają już innych ciastek? Na pewno mają. Ale myślałem, że lubisz ptysie. Ptysie lubiła twoja była żona. Sam mi opowiadałeś, że mogła ich zjeść 20. Przesadziłaś troszkę. Znowu jej bronisz. Nie bronię, ale... Ale uważasz, że ja przesadzam, tak? Z tymi 20 ptysiami to rzeczywiście przesadziłaś. Ja? Przecież to nie ja. Tylko ona potrafiła zjeść 20 ptysiów. Sam opowiadałeś. Mówiłem tylko, że mogła zjeść dużo. A 20 ptysiów na raz to według ciebie nie jest dużo. Oczywiście. Zresztą nieważne. A, oczywiście. Wady twojej żony są nieważne. To tylko moje cię denerwują. Nie. Aha. Czyli wady twojej byłej żony też cię denerwują nadal. To znaczy, że nadal nie jest ci obojętna. Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Oczywiście, że nie wierzę, ale w to, co ty mówisz. Że twoja była żona jest ci już obojętna. Bo jest. Przecież rozwiedliśmy się 15 lat temu. A mimo to denerwują cię jej wady. Nie. No pewnie. Miłość ci wszystko wybaczy. Mario, tyle razy cię prosiłem, żebyś nie wracali do tego tematu. Przepraszam. Nie powinnam rozdrapywać jeszcze świeżych ran. O czym ty mówisz? O jakich ranach? Widocznie jeszcze świeżych, Torim, skoro tak cię bolą. Jedyne, co mnie może rozboleć, to głowa od tej rozmowy. Tak. Tyle razy obiecywałaś, że już nigdy więcej. No w porządku, już nie powiem ani słowa. Przyrzekasz? Przyrzekam. Jeśli chcesz, mogę w ogóle się nie odzywać. W ogóle. Wiesz, że chodzi tylko o jeden temat. Jaki? O moją byłą żonę. O proszę, i kto znowuż zaczyna? Nie zaczynam, a przeciwnie. Chcę raz definitywnie skończyć ten temat. Nie wiem, o czym mówisz. Wiesz? Nie. Mówię o moim byłym małżeństwie. No ale znowu, czy ty naprawdę nie potrafisz o niczym innym mówić? Ależ Mario. Nie, mój drogi, nie po to się z tobą spotykam, żeby bez przerwy rozmawiać o twoim byłym małżeństwie. Ależ... Wybacz, ale to mnie nie interesuje, niestety. Ale mnie też nie. I o co my się, Mario, kłócimy? Przecież to śmieszne. Zgoda? Zgoda. Już? No już. To co dla ciebie? Kawę i może szarlotkę? Świetnie. Chwileczkę, szarlotkę? Aha, zapomniałam, że pty się jada twoja żona, no więc ja już nie mogę. Dla mnie szarlotka, oczywiście. Jerzy! Jerzy! O proszę. Nie dosyć, że wmusza we mnie szarlotkę, której nie cierpię. To jeszcze wychodzi, nim ją zamówi. Co ja z nim mam? Maria Czubaszek, co ja z nim mam? Wydaje mi się, że umiejętność rozmowy z kobietą, mężczyzny... Mężczyzna jest bez szans w takiej rozmowie. Jak pan sądzi, są jakieś sposoby, żeby przetrwać? Po latach porażek można się czegoś nauczyć. No, na przykład? Na przykład, żeby wykorzystywać tę samą broń. Czyli jeśli kobieta nam coś zarzuca, to zacząć zarzucać to jej. Ale to może prowadzić do eskalacji. Może to prowadzić do eskalacji, a można po prostu rzecz być jak morze, jak skała, w którą biją fale morskie, a która stoi i stoi i stoi. Chciałoby się, ja wiem, a jednak... Adrenalina idzie, bo człowiek wychodzi czasem z siebie, ale trzeba pamiętać o tym, że im bardziej się mężczyzna denerwuje na pewne rzeczy, tym większą przydaje ważność tym rzeczom, o które jest pomawiany. No, to mówi pan o całkowitej umiejętności całkowitego panowania nad swoimi emocjami, co jest trudne i niespotykane tak naprawdę. Jest niespotykane, ale dążmy do ideału, ale rzeczywiście jest szereg rzeczy, które wychodzą przy tym. Jest pasywna agresja chociażby. Jeśli nie spełniamy każdego życzenia drugiej osoby, to jest taki piękny tekst. Ja już nie mam nic do powiedzenia w tym domu. No i wtedy mężczyzna skazuje się na niebyt. No bo faktycznie nie ma do tego jeszcze, to przyznaję. Tak, być może trzeba przyznać. Ja już naprawdę nie wiem, gdzie się człowiek nie obróci, jest pole minowe. Są te dwie strategie, o których mówiłem, no rzeczywiście mogą czasem nie działać, a można po prostu wyjść z siebie. Można ewentualnie poprosić, żeby kobieta robiła dane rzeczy właśnie, jeśli chcemy, żeby ich nie robiła. Proszę, krzycz na mnie, ach, krzycz więcej, krzycz bardziej. Tak, tak, to może być skuteczne, ale co w przypadku zabójczych pytań? Czy ładnie wyglądam? Czy ja czasem nie jestem gruba? No nie, nie jesteś, kochanie, gruba. Kochanie, ślicznie wyglądasz. Ależ absolutnie. No właśnie, trzeba wiedzieć, kiedy z tą prawdą wyjść, a kiedy z nią nie wychodzić. To jest jeszcze wyższy poziom prawdy. Czyli prawda etapu tak zwana. Po prostu w pewnych kwestiach, w pewnych momentach. Prawda dążąca. Można tak to nazwać, ale rzeczywiście zabójcze pytania są. Ja spotkałem się z takim jednym pytaniem, kiedy powiedziałem: słuchaj, zobaczyłem dziewczynę bardzo podobną do ciebie ostatnio. A wtedy spotkałem się z pytaniem: i co, podobała ci się? Tutaj pozostaje, tak, skała, jedynie skała. Jedynie skała, nie mówić nic. Nie wiem, nie wiedziałem, nie pamiętam. Widzę, nie pamiętam. Kiedy szef pożre cię po piwo, to pomyśl sobie, niech ja stracę i kopnij się do kiosku żywo, bo coraz trudniej ci się praca. Szef to tak prawie jak twój tato, raz skarci, raz pieszczotą musi. Gdy szef oznajmi ci, żeś matą, przyozdób twarz w barani uśmiech i bądź matołem w danej chwili. Choćbyś miał 4 fakultety, bo szef przenigdy się nie myli, dlatego on jest szefem, nie ty. Lecz i dla ciebie, choćżeś mały, jest także satysfakcji strefa. Oto twój szef, choć tak wspaniały, na sobą ma większego szefa i też mu dusza idzie w pięty. Kiedy szef spyta go jowialnie, czy pan jest niedorozwinięty, on wówczas bąka naturalnie. Pomnijcie, urzędnicy młodzi, oraz wy, starsi wyjadacze, należy się na wszystko godzić, albo na prawie wszystko raczej. Bo gdy z ust szefa padnie zdanie, rzucone w gniewie bądź ferworze, a całujesz mnie, drogi panie, to ty nie całuj go, broń Boże. Niech ci do głowy to nie strzeli. Zrób krok, lecz cofnij się z powrotem i jęknij, gdzież bym się ośmielił, chociaż po nocach marzę o tym. Taka pokora szefa wzrusza, lico rozchmurzy wnet ponure i mruknie: dureń, ale dusza. Brawo, to znak, że pójdziesz w górę. Olek Grotowski, Kariera, to oczywiście tekst autorstwa Andrzeja Waligórskiego. No wychodzi na to, że nic się nie zmieniło. Stuleci awansują tylko wierni. Bierni, ale mierni, no powiedzmy to. Powiedzmy. Tak, chociaż to prawda. Tutaj zachodzi pewna ewolucja, ponieważ człowiek inteligentny potrafi udawać człowieka nieinteligentnego, żeby awansować, i paradoksalnie dzięki temu awansują ludzie inteligentni. Rzeczywiście jest za tym pewna logika, bo człowiek nieinteligentny inteligentnego potrafić, no, nie potrafi udać inteligentnego człowieka. Ale rzeczywiście, to pan mi tutaj rozwiał, być może świat nie jest tak źle urządzony. Nie jest źle, jest dobrze, są nasi, znaczy nie wiem czy nasi, może ja nie jestem inteligentny, ale zawsze się uważałem. Inteligentny, no właśnie, czyli teraz mówiąc, że pan jest inteligentny, udaje pan nieinteligentnego, żeby udającego inteligentnego. Tak, ach, to jest potrójny tulub, to jest niesamowite, ale rzeczywiście człowiek uczy się umiejętności nie wychylania się, tu znowu jak w przypadku tak. kobiet, nie wychylania się z pewnymi rzeczami, po cóż, no to dla skały. Absolutnie tak, ale rzeczywiście to, że to nie głupi awansują, a głupi udający mądrych, to odwrotnie. Mądrzy udający głupich. Mądrzy udający głupich. No właśnie, głupi jestem, dlatego mi się miesza. Nie sądzę, że dlatego. To teraz to rozświetliło mój obraz świata. Świat nie jest taki zły. No przecież nawet w literaturze, no Szwejk, CK dezerterzy. Tak, przykładów jest całe mnóstwo i rzeczywiście od armii austro-węgierskiej chyba... Tam chyba tak, było najwięcej tego typu przypadków. I niewiele się w tej kwestii zmieniło. Ja natomiast jeszcze zastanawiam się nad tą karierą, nad tymi awansami, nad tymi szefami. Czy jest gdzieś szef wszystkich szefów? O, niepodobna o tym wspominać, niepodobna. Cześć pana. Cześć. Co tam? Kurde, niedobrze, wiesz co, bo idę do blacharza. Do blacharza? Idę do blacharza, bracie, wczoraj jechałem samochodem, nie? Jechałem samochodem kioską, wiesz, to jest kioska? Ja wiem, kioska tam przez o. Tak, o, jechałem kioską, bracie, kot mi wyskoczył. Wyskoczył mi kot, no to odbiłem w prawo, wiesz, i walnąłem taki słupek tam stał. Słupek? Taki słupeczek. Słupeczek. Taki maleńki słupeczek, no i walnąłem błotnikiem, bracie, i wiesz, no. Niby nic, ale teraz latam jak pijany po całym mieście, bracie. Wiesz, ile to jest załatwiania? Cały dzień załatwiam. Cały dzień? Biegam jak pijany, załatwiam. No załatwiaj, to załatwię. To załatwię. Cześć. Cześć. Słyszałeś? Co? Banan miał wypadek po pijaku. O kurczę, gdzie? W Kijowie. I co, przeżył? Właśnie nie wiadomo, bo szedł do lekarza. Ale nie jest z nim dobrze, bo mówi, że cały dzień się załatwia. Chorela, jasna. No. A jak to się stało? Wyskoczył mu tygrys. Boże, tygrys? Nigdy nie pojadę do Kijowa. Tak. Tę Afrykę trzeba omijać z daleka. No, pewnie. No i banan odbił, walnął w słup wysokiego napięcia. Jak to wszystko pieprznęło, normalnie pół miasta nie miało prądu. O cholera, cholera, jasna. Co cholera? Słuchaj. No? Banan nie żyje. Jezus Maria. No, ale jak to? Tak to. Słuchaj, widziano go, jak szedł na cmentarz. Choroba. No dobrze, nie, poczekaj, zaraz, chwilę, ale co się w ogóle stało? Słoń go zdeptał. A potem jeszcze, bracie, kijem założył. Słoń? Tak, słoń, kijem. Ale jak, w ogóle jak słoń? Ale o co poszło? Wiesz, byli obaj pijani. Pokłócili się. Słoń się na niego załatwił, bracie, aż bananas prąd od tego cały przeszedł. Podniósł się wielki słup ognia, całe miasto stanęło w płomieniach. Czyli już po bananie. Ha. Już tam sobie pewnie z aniołkami po niebie lata. O Jezu, z aniołkami po niebie, no. Matko jedyna, no biedna. Cześć, Witek. Cześć, banan. Kurde, no. To ty? Zlatany jestem. Cały dzień latam. Latam i latam, bracie. Cały dzień latam. Nie możesz zaznać spokoju. No, byłem w sądzie, ale mnie wysłali do diabła. Ale poczekaj, no, ale pana, no, przecież trzeba było coś mówić, że to w ogóle nie twoja wina, że ten dinozaur, co on się na ciebie załatwił, tym słupem ci przywalił, to jak prąd przejechał. No człowieku, trzeba było coś mówić. Wiesz co, pana, ja się będę za ciebie modlił. Ja już idę, wiesz, bo już pójdę, już miałem pociąg. Do Kalisza. Do Kalisza? Nie wiedziałem, że Witek jest z SLD. Słyszał pan? Regana zabili. A taki był piękny, amerykański. To był kabaret moralnego niepokoju, plotkowanie. Niechcący weszliśmy w politykę. Tak, oczywiście, ale też nie możemy udawać, że polityki nie ma, albo że pewne partie polityczne nie istnieją. Polityka jest, politycy są i partie polityczne również. Dzięki Bogu. Co nie zmienia rzeczywiście, bo gorzej, gdyby była jedna. Gorzej tak, już tak było i... I tak, i może lepiej już nie wracajmy do tego typu rozwiązań. Natomiast sama plotka to bardzo ciekawy mechanizm, a sytuacja pandemiczna w ogóle uruchomiła. Zawsze w takich sytuacjach proroctwa. Proroctwa. Plotki. Ja pamiętam, jeszcze nie było sytuacji pandemicznej w przedszkolu. Rozchodziło się, że kiedy papież miał przyjechać do Polski, to sataniści mieli porywać dzieci, a myśmy na Woli mieli takie schrony przeciwlotnicze. Tam się chowaliście przed satanistami. Nie, otóż w tych schronach mieli ci sataniści właśnie przebywać. No to plotka plotką, ale właśnie pandemia. Jest taka konstrukcja plotki, która funkcjonuje bodajże od marca i która jest powtarzana i mielona raz za razem. Tak. W tejże plotce występuje po pierwsze albo członek rodziny, albo zaufany przyjaciel, bo to zawsze musi być osoba zaufana. Rodziny? Naszej, jeśli ona jest królewska, to proszę bardzo. Jest mówienie w tajemnicy i przede wszystkim jest jakaś straszna rzecz, która ma się stać, albo w ogóle jakaś totalna blokada. Czyli może posłużę się konkretnym przykładem. Moja ciotka, która pracuje w wojskowości, mówiła mi w tajemnicy, że od jutra miasto będzie zamknięte całe. Co pan powie? Nikogo nie będą wypuszczać. No to chyba musimy wyjechać. Chyba, ale to tylko my wiemy, proszę. Tak, to jest ta elitarność plotki. Elitarność plotki plus jeszcze zaufanie, bo zawsze jest to człowiek pracujący albo w wojskowości, albo w policji, albo w jakiejś administracji publicznej. To dodaje autorytetu tej osobie. Absolutnie. No i właśnie to, że jest z nami spokrewniona w jakiś sposób. Elitarność plotki, tylko my wiemy. Ojejku, ale muszę przyznać, że plotka może być coraz bardziej realna, dlatego że współczesna technologia pozwala na niesamowite już po prostu. Rozumiem, rzeczy. Czyli można każdego wtłoczyć w każde świństwo i to świństwo jeszcze pokazać, mimo że ta osoba z tym świństwem nie ma nic wspólnego. Tak. Czyli doklejanie twarzy. Tak. Kiedyś się robiło gębę. Kiedyś się robiło gębę, kiedyś się wycinało z fotografii, a teraz dzięki algorytmom, dzięki odpowiedniemu algorytmowi, dzięki sztucznej inteligencji można nałożyć twarz na ludzi robiących różne takie, czasem straszne, a czasem bardzo ciekawe rzeczy. Czyli podsumowując, możemy robić wszystko, ponieważ i tak mogą nam włożyć wszystko. Jejku! Wolność. Można wszystko! To proszę znakomite! Państwa. To proszę znakomite! Państwa. Kto mi alfabet do głowy pięścią kładł? Starszy brat. Kto mnie do pralki włożył i zamknął? Na szczęście nie włączył, jak miałam 5 lat. Starszy brat. Kto mnie za włosy ciągnął przez toksyczny świat? Starszy brat. Kto mi wycierał gile spod nosa przez tyle lat? Starszy brat. Kto mi wlał nieraz zakrzyczenie, w pory nakichał? Michał. Kto mnie wiertarką straszył? Ot tak, starszy brat. Kto mi bez strachu dał poprowadzić swój pierwszy fiat? Starszy brat. Kto mi wyjaśnił, co to jest wat? Akurat tata. Ale o to samo spytał mój brat. Albo pierwsza żona, kto tak głupio wpadł? Mój starszy brat, wpadł on. Teraz widzę, że więcej zysków jest niż strat. Przepisał na mnie swoją polisę. Nie wziął, poszedł i przepisał. Magdalena Mleczak, starszy brat. Widzę tutaj taką relację od oprawcy do wybawcy. No, to się bardzo często zdarza. Rzeczywiście oprawca, ofiara, wybawca. Jak najbardziej jest taki nawet trójkąt, w którym można się mielić. To jest porządna audycja, żadnych trójkątów. A, no dobrze, trójkąt. No, w sensie figura geometryczna. Żadnych figur, tym bardziej. Dobrze, ale dobrze. Zostawiam, przechodzę do następnego wątku, czyli dzieciństwa. Ta piosenka uświadomiła mi, że w dzieciństwie często po prostu walczyliśmy o życie wręcz. Tak. Przypomniałem sobie, ostatnio rozmawialiśmy o kokosach. Mm-hmm. Czyli jeden drugiego delikwent pięścią walił w głowę. Tak, przecież to delikatna materia. Głowa, czubek głowy, toć nie można, a jednak było to często naruszane w wiekach dziecięcych przez kolegów, czy przez właśnie starsze rodzeństwo. No, chociaż te rzeczy, choć okrutne czasem, to też dawały jakiegoś swojego rodzaju dziwną ekscytację. Oprawcy, tak, jakieś sadystyczne tutaj włączały się przyjemności, ale też ofiara goniona. Na przykład ja pamiętam przy ucieczce, oczywiście były to zabawy. Jarało to pana, że tak powiem, że ktoś wreszcie. Że ktoś na mnie zwrócił uwagę i postanowił wyżyć się. I tak mogłem uciec, ale tutaj chodziło o zabawy zgoła niewinne. Nie mówię tutaj właśnie o jakichś nie wiadomo jakich rzeczach, ale właśnie, można robić różne rzeczy. No, zamykać kogoś w pralce, rodzeństwo super. Młodsze. Można grozić wiertarką, to co było wspomniane świetne. W piosence. Ale wielkie nieba, no nie dawajmy bliskim osobom swoich polis na życie. To jest dopiero niebezpieczny manewr. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z państwem. Łukasz Szwed i Michał Migała zapraszamy na jutrzejsze potyczki ze Szwedem, także po 13:00. ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Za 23 minuty, 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thing happening here, baby, or what? By that time, Fats tapped me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off we drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Well, sir, I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now, I don't give a fuck about the Hell's Gate, ain't punking the crowd, man. I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes, going where the cops is, yeah. They had to get the donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went. Off from Bermuda to an island resort we rented. Son of a gun, need you cool. Are you cool? I am cool. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Wprawdzie jeszcze listopad, ale powoli już myśli zaprzątają nam zbliżające się święta, wszak Boże Narodzenie za równo miesiąc. A to przecież nie tylko zakupowa gorączka. Dlatego teraz zabierzemy Państwa do małej miejscowości w Małopolsce, do krainy ludowych zabawek, a to za sprawą tworzących w Styrszawie rzemieślników lalkarzy. Do jednej z takich pracowni, pana Józefa Lasika, zajrzała nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Nie mam, zakamałem, przygotowałem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry. Pan Józef Lasik, jeden z ciekawszych artystów w Styrszawie. Tak mówią, nie? Przynajmniej. No, musi pan potwierdzić. No tak, specjalizuję się właśnie w sztuce ludowej, w szopkach bożonarodzeniowych, zabawkach, zwierzątkach, także ptakach. I te szopki nas dzisiaj szczególnie interesują z uwagi na to, w jakim jesteśmy czasie. Tak, tak, proszę bardzo. Tu mam przygotowane już półfabrykaty, kończę na zamówienie szopkę. To będzie szopka malowana. Pierwsza zrobiłem zwierzątka i do tej zwierzątki łapię proporcje, jeżeli chodzi o postacie. Tu mam tam mniejsze szopeczki, do mniejszych szopek, które też są częściowo malowane, częściowo w białym drzewie. Te szopki to pójdą do sukienni, do Krakowa, do Wrocławia Józefa. Prawda, tutaj nożykiem obrabiam. są przygotowane właśnie takie zduta elementy. I w tej chwili pracuję z ręką Józefa, gdzie będzie miał, prawda, lagę. Jest to miękkie, wejmutka. W lipie też robię, ale przeważnie te dwa drzewa, lipa i wejmutka. Na pewno nożyki, dłutka. Co jeszcze się przyda w takim warsztacie pracy? No cóż, na początku jest wycinarka, łubzega, jak my to nazywamy, później siekiera. Później są duże dłuta, gdzie w tamtym warsztacie obrabiam, przygotowuję sobie z grubsza. Przechodzę sobie do tego pomieszczenia. Tutaj mam znowu 10, czy 15, czy 12 dłut różnego rodzaju. Robię dużo nożykiem, a wykańczam dłutami. Nie wszystko nożem można zrobić. Dłuta są nieodzowne, muszą być. Poza tym, jeżeli chodzi o postacie, o twarze, też podczyszczam trochę papierkiem. Tutaj wykorzystuję tak zwaną maszynę laubzegę, którą mogę włączyć. I mogę sobie tutaj wyciąć twarz Józefa. Przygotowuję do obróbki później nad dłutami. Po przycięciu trochę tych najważniejszych wejść takich, prawda, przechodzę sobie do warsztatu, gdzie mam znowu takie mocy towarskie. Ostatnia faza to jest malowanie, pakowanie do klienta. Opowiedzmy jeszcze, jak wygląda taka szopka tworzona przez pana tutaj w Stryszawie. Pytanie o te podstawowe elementy. Józef, Maryja, Dzieciątko oczywiście. Co jeszcze musi się znaleźć w takiej szopce? No, atrybutem szopce są baranki. No, to musi być tego. Robię bardzo dużo. Wół, osiołek. To są te podstawowe. Oprócz króli oczywiście Maryi Józefa i żłobka. Czasami wkomponuję ptaszki. To taki motyw nasz stryszawski. Ja lubię takie właśnie robić szopki nowe, to jest moje wyzwanie, dlatego że to mnie cieszy. Nie te ciągłe, te same postacie, bo naprawdę je robię setki czy tysiące. Moje szopki są w Australii, na całym świecie właściwie, można powiedzieć, w Kanadzie czy gdziekolwiek na zamówienie. I z Dublina nawet przyjechał ksiądz, który sobie zażyczył moją szopkę i te postacie były 1,40 m wysokie. Bałem się tego, ale jednak mówią, że te pierwsze rzeczy najlepiej wychodzą. I poradziłem sobie z tym. Dodam jeszcze, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że zabawkarstwo żywiecko-suskie 4 lata temu zostało wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. Cruel world to feast on your own, a heavy cross to carry. Trójka. Program trzeci. Ależ fajnie brzmi gitara dzisiejszego jubilata, bo to z muzycznego kalendarza. Leszek Cichoński, gitarzysta, wokalista, kompozytor i aranżer, kończy 63 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnał od państwa, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, między innymi od pana Marcina z Zakółka, trasa z Sandomierza. Spokojnie, spokojnie podążamy wraz z muzyką. I my również z Agnieszką Furtak-Bilnik i z Rafem Uzarem. I'm going to listen to End of a Century, which is a really one of my favorite songs. End of a Century, czyli koniec stulecia. Koniec stulecia, ale ciekawa piosenka Blur, Bluru. No, it's Blur. Blur. Mówi się Blur, a nie Blur. Yeah, bez ry na końcu, prawda? Bez ry, Blur. It has lots of great words, this song. For example, morsels, pisze się morsel. Łącznie, to jedno słowo. Morsels, kąski. Kąski takie do jedzenia? Yeah, so it's a tasty morsel. Smaczny kąsek. That's right, you'd say A that. Można tak powiedzieć, przepraszam, o kimś? Oh my gosh, yes. Oh, można? Jaszka, she's a tasty morsel. Ale to brzydko brzmi. No, morsel? O kimś? Morsel, what a tasty morsel. Wolałabym nie być morsel. You can say that. We've got lots of great words like effervescence. Do you know this word? Słucham? Effervescence. Jak to się pisze? E-F-F. A możesz tak po prostu? Effervescence. Dziękuję ci bardzo. Ja wrzenie. Wiem. Wrzenie. That's what it means, effervescence. Effervescence. That's right. Effervescence. That sounds like po włosku. Tak. Effervescence. Wrzenie, ale jakie wrzenie? For example, bo tak atmosphere. Po prostu to... Aha. Atmosphere. Effervescent atmosphere, yes. Bo tak wrzeć po prostu, yeah. To boil. That would be boiling, yes. Effervescence is kind of like, wow. But you can also have, wrzucasz tabletkę do wody and it's effervescent. So that kind of wrzenie. Musujące. Musujące, that's the word as well. Czyli to jest niezwiązane z temperaturą. So it could be musujące, but also the atmosphere could be effervescent. Mm-hmm. And then we've got another good word here, like cuddle. Cudle. Cudle, cudle. And what does that mean, Agnieszka? Nawet pasuje, prawda? What does it mean in Polish? Przytulek. Taki, no daj mi przytulek. Przytulać. Przytulasek. Przytulasek. But I've heard people say przytulek as well. So przytulasek, tak? Yes. Aha. Przytulić. Can you cuddle albo me? Albo chodź tu na misia. Oh, I like that. Tak? That's lovely, yes. Czyli właśnie takie przytulenie po prostu. Yeah, no. Yes. A ty tu napisałeś przytulek. No gdzież przytulek? Cuddle. End of a Century by Blur. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I tylko do jutra rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert.